of you in shades of blue, smoking, shifting, lazily drifting, my darling, I miss you so. Time goes by, no wonder my senses go reeling, your eyes so appealing, I see the whole night through. When will we meet again? When start and end with you. Visions of you in shades of blue, smoking, shifting, lazily drifting, my darling, I miss you so. When romantische nummers van Cliff Richard. Je hoorde van hem natuurlijk Visions uit 1966 aan het begin van een nieuwe show. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent. Ook vanavond weer, tweede kerstdag. En luistert naar een nieuwe aflevering van de late avond. Natuurlijk een beetje de kerstsfeer, klein beetje. Ook qua onderwerpen zou je kunnen zeggen, want het gaat over naar het buitenland gaan. En we gaan het hebben over een baarmoeder. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met het kerstverhaal, zou je kunnen zeggen. Hoewel de onderwerpen daar niet over gaan, maar het komt zo toevallig uit. Dat gaan we dus doen in de show. En we hebben zogezegd dus een reeks mooie onderwerpen. Maar ook een reportage van Jeroen van Gent. Ik zou het bijna vergeten te vertellen. Want die is ook de straat op gegaan en vroeg aan mensen: wat zou u gaan doen? Welk land zou u kiezen als u naar het buitenland zou willen gaan? Zou je daar wel willen wonen? Nou, dat komt naar je toe. En ik had het er al over. Midas Dekkers, die gaat het hebben over de baarmoeder dus. En we gaan het hebben over stoppen met je bedrijf. Dat is een ding van de Belastingdienst. Die gaan je vertellen van wat je kunt doen en wat je moet doen als je denkt aan het beëindigen van je bedrijf. Zou zomaar kunnen, want op 1 januari verdwijnen er heel wat bedrijven. Die stoppen er dan mee voor normale zaken zoals pensioen en zo. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar eerst mooie muziek van niemand minder dan Michael Jackson. Goodbye. Someone tell Dit is de late avond. Mary had a baby. Yes, Lord. King Jesus was his name. Mary had a baby. Yes, Lord. Mary had a baby. Yes, my Lord. Mary had a baby. Yes, Lord. She named him King Jesus. Yes, my Lord. Mary had a baby. Mary had a baby. Mary had a baby. Yes, my Lord. Where was he born? Yes, Lord. Born in a manger. Yes, my Lord, born on Christmas. Yes, Lord, she named him King Jesus. Yes, my Lord. Mary had a baby. Mary had a baby. Yes, my Lord, Mary had a baby. Yes, Lord, King Jesus was his name. Lekker ouderwetse kerstnummers hier in de show, hier in de late avond van de Golden Gate Quartet. Mary had a baby. En daarvoor Michael Jackson en You're Not Alone. Tijd voor ons eerste onderwerp. Een reportage van Jeroen van Gent. Ja, je weet het wel. Heel veel mensen vertrekken naar het buitenland als zij gepensioneerd zijn. Ja, er zijn gemeenten in Spanje die helemaal gek worden van de Hollanders. Dus ja, heb je dat weer. Maar zou je zelf naar het buitenland willen vertrekken? Zomaar gewoon omdat je iets anders wil? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het de mensen. En hier zijn ze, de antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke, lichtvoetige vragen. Een soort van man bij het hond vragen. Geen ellende, geen politiek. Mag dat even? Ja, why not? Ja, tuurlijk. Let u op, want dat is echt grappig. Ja, man bij het hond, maar ik weet niet of u het nog kent überhaupt. Ja. Maakt u vergelijking, maar zou u ooit in het buitenland willen wonen? Nee. Nee. Dat is heel duidelijk. Ja, dat was een gesloten vraag met een heel direct antwoord. Is dat nou een compliment dan voor waar u woont? Of moet ik het anders zien? Ik bedoel... Dat is een, ik denk wel een heel groot compliment naar vrienden, familie en toch de hele fijne woonomgeving. Ja. Als je naar heel veel aspecten kijkt van Nederland, dan denk je, Maar goed, ja, is het dan altijd ergens anders weer beter? Inderdaad, dan ben je gelijk alle vrienden bekend en zo kwijt natuurlijk. Ja. Nee, ik zou definitely, we hebben ook 2 kinderen, ik zou definitely wel hier willen blijven. Goh, mooi. Ja. Ik ben wel geïnteresseerd in het buitenland. Ik ga wel graag op reis, maar echt definitief gaan wonen is weer, dat is weer wat anders. Dat is wel stap. Dus nee, absoluut. Mag ik u wat vragen voor de radio heel kort? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Zou u ooit in het buitenland willen wonen? Nou, ooit misschien wel, ja. Ja? Ja. Ik weet niet of dat uit Nederland komt hoor, dat weet ik allemaal. Nee, ik zou wel naar Spanje willen. Spanje? Ja. Hey. Ja. Hoe komt u daar zo bij? Ja, warm in Spanje? Ja, warm en dichtbij, dus je kan altijd terug heel snel. Oh, ja. Nou, toch stiekem terug wel. Ja, ja, ik ben hier geboren. En Spanje, wat heeft dat verder nog voor u? Cultuur? Nou ja, of? Cultuur, eten, inderdaad warmte. En vooral Zuid-Spanje is altijd lekker weer. Ja. Ik ging bijna opstappen op de fiets, maar ja. Zou u ooit in het buitenland willen wonen? Eigenlijk niet. Nee? Dat betekent dat u het misschien wel naar zin heeft in Nederland? Of? Dat betekent dat ik hier mijn draaien weet te vinden en geen zin heb om opnieuw ergens mijn draaien te moeten vinden. Ja. Als oude man. Nou ja, dat moet ik er dan misschien bij zeggen. U bent het oude, ja. Maar het kan wel, toch nog? Ja, het zou kunnen, dat is waar. Ja hoor, nee, dat zou kunnen. Ja. Nou, als u jonger was, zou u het dan wel doen? Ik ben niet zo geweldig avontuurlijk aangelegd, nee. Hoe minder ik verhuis, hoe beter. Ja, heb ik eigenlijk ook, ja. Ik woon net een hele tijd in hetzelfde huis. Zou u ooit in het buitenland willen wonen? We hebben al gewoond, 6 jaar lang. Daar heeft u nog zo terug. Ja. Hé, lijkt me dat cool. Dat was geweldig. Waar heeft u, mag ik vragen waar? Londen. In Londen? Ja, 6 jaar lang, gewoond en gewerkt. Nou, hoe kwam u daar zo bij? Had te maken met mijn opleiding die ik gedaan had en werk dat daar was. Ja. Dus het lag logisch, het lag voor de hand, zeg maar. Nou, het lag in eerste instantie niet voor de hand. In eerste instantie hoop je natuurlijk als je afgestudeerd bent dat je meteen aan het werk kan. En het type werk wat ik wilde doen, dat was hier in Nederland niet voorradig. Dus zijn we naar het buitenland vertrokken. En welke periode hebben we het dan over? 1994 tot 2001. Aha. Dat is alweer een tijdje geleden, helaas. Maar ook wel weer lekker. Hè? Ja. Had u graag willen blijven? Ja, maar er waren meerdere factoren waarom we besloten hebben om terug te komen. Dus, Wat heeft u allemaal niet meegemaakt dan? Ja, zware tijden. Nee. Maar noemt u één ding, één heel belangrijk ding wat u geleerd heeft in Engeland of Londen, stad? Cultuur. Dan zeg je van, dat springt er echt uit. Dat vergeet ik nooit meer. De manier waarop de maatschappij is opgebouwd en de manier waarop je daar in kan functioneren als buitenlander. Dat is echt heel knap. Zoals ze je opnemen, terwijl ze wel echt hun eigen cultuur behouden en hun eigen rangen, standen en zo hebben. Maar als buitenlander word je gewoon opgenomen als een van hun. Ja, ze hebben natuurlijk ervaring met al die koloniën en het gemene best. Dat zit er waarschijnlijk dan in, hè? Dat voor de hand ligt of zo. In het buitenland willen wonen. Ja. Je ziet het wel eens niet? Je ziet wel eens bij ik vertrek en zo, weet je wel. Ja. Maar ik weet niet, het hoeft niet een onderneming te zijn. Kan ook gewoon een spaarcentrum zijn. Ja, lijkt me wel leuk. Ja? Ja. Gewoon lekker rustig, een beetje in de natuur. Ah, ja, want dat was de volgende vraag. Waar ongeveer? Ja, gewoon niet te druk. En weer iets in de natuur op te zoeken. Dan hoor ik daaruit dat Nederland misschien een beetje druk is. Dat is vrij druk soms, ja. Ja. En ik heb toch wel meer de behoefte om soms wat meer ruimte te hebben of zo. Ja. Ik denk veel mensen eigenlijk wel stiekem. Ja. Maar waar denkt u aan? Welk land dan? Eerst wat bij mij omhoog komt is Scandinavië of zo. Ja. Noorwegen, Zweden. Ja, lekker in de bergen. Dus een hutje op de hei. Oh, echt een hutje dan? Nou, niet per se, maar bij wijze van spreken. Dus, Zou u ooit in het buitenland... Ja, alleen als mijn kinderen meegaan. Oh, is dat goeie? Ja. Ja. En welk land? Iets warms. En toch wel. Het is hier al zo warm geworden. Ja, klimaatverandering. Ja. Nee, maar wel iets van Spanje. Ja. Lekker in Spanje. Ja. Zijn er mensen die in uw nabijheid die dat hebben gedaan? Ja, mijn zoon heeft in Suriname gewoond en gewerkt. En daar kon hij niet goed tegen, want daar was je behoorlijk rechteloos. Je stond zo op straat. En als je de Europese standaard gewend was, viel dat niet mee. En zijn vrouw komt uit Colombia, daar hebben we ook wel rondgereisd. En dat is natuurlijk ook best een land met wat problemen. Zeker. En dus de veiligheid hier van de rechtsstaat, die wordt wel gewaardeerd. Ja. Voor beide, ja. Het lijkt alsof ik dat voel, dat ik dat zo vraag over uw familie. Maar Suriname is nogal niet een end. Geen vak, geen goede vakbonden kennelijk. En Colombia is inderdaad ook heel bijzonder. In ieder geval, ze hebben dan samen in Suriname gewoond en gewerkt. En bij een Chinees bedrijf. En je was gewoon rechterloos. Je stond van de ene op de andere dag op straat zonder dat je daar een normaal verweer tegen kon hebben. Ja, wat wij dan normaal. En hij heeft er ook olie gezocht. Dat was ook een soort wildwest. Hij heeft ook op een school gewerkt. En dat was dan wat meer naar Europese standaard. Het was een Amerikaanse school. Dus dat was weer een beetje wat je gewend bent als Europeaan. En ik zou wel part-time willen wonen in het buitenland wellicht. Ook kort voor een seizoen of zo? Ja, bijvoorbeeld. Dat zou natuurlijk wel wellicht een optie zijn. Maar als u de vraag stelt, zou je echt permanent in het buitenland willen wonen? Ja. Dan zou mijn antwoord echt toch wel redelijk stellig nee zijn. Ja. Misschien wel als je ouder wordt, is het ook wel dat je steeds meer waarde hecht aan vrienden en familie en om je heen. Zeker. Dus dat is... En als al die vrienden, als je met z'n allen gaat verhuizen, ik bedoel, met een hele club of zo. Oh, nou, wie weet zou dat toch wel. Dat zou nog wel eens leuk zijn. Heel veel mensen komen ook gewoon weer terug hoor, denk ik. Vast. Dank u wel voor de reactie. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps lésés. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps.

Hark now, hear the angels sing, a new king born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. By and by they find a little nook in a stable all forlorn, and in a manger cold and dark Mary's little boy was born. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. En dat aan het einde van de tweede kerstdag. Tenminste niet als je naar een herhaling luistert, bijvoorbeeld zondag. Want dan is natuurlijk kerstmis al voorbij. Maar ja, we blijven nog even een paar dagen in de sfeer, toch? Harry Belafonte hoorde je met Mary's Boy Child. En je hoorde Zaz en Le Pensons. Zometeen hebben we een hele aardige column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de baarmoeder. Tjonge. Maar dat loopt natuurlijk altijd weer anders dan dat je denkt. Je hoort het na Joe Cocker en My Father's Son. True. to walk away. Something makes me stay. Heart over mind. Yes, I'm my father's son. I'll live my life just like my father's done. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I'm all I want to stay while I'm trying to say. Heart over mind. Yes, I'm my father's son. Yes, I'm my father's son. Baarmoeder. Een kind zonder ouders is een wees, maar hoe heet een ouder zonder kinderen? Een man zonder vrouw is een weduwnaar, een vrouw zonder man is een bijstandsmoeder en de ouders van een wees zijn dood, alleen een man of vrouw zonder kind heet niks. Er zijn wel ongehuwde moeders, maar geen gehuwde onmoeders. Een vrouw hoort gewoon kinderen te hebben en daarmee basta. Wat moet je anders elke dag naar school brengen? Baren is in de mode. Niet alleen in de Libelle, ook in HP De Tijd en opzij zie je foto's van trotse vaders en moeders, vaak al half bejaard, die ons met zo'n blote billenkind op de arm, blij als een pasbekeerde, laten weten in het afvegen van snottenbellen, eindelijk de zin van het leven te hebben ontdekt. Een vrouw zonder kinderen telt niet meer mee. Die zal wel stuk zijn. En anders de man wel. Dan worden de reageerbuizen tevoorschijn gehaald, wijde broeken worden aangeschaft of er wordt met vreemd zaad gehannest om het ideaal te bereiken. Elke vrouw een kind, elke moeder een baarmoeder. Moederschap moet. Ook van de milieubeweging. Alle milieubezwaren van overbevolking ten spijt roepen milieubeschermers ons via radio en televisie toe dat we zuinig op de aarde moeten zijn omdat we haar maar geleend hebben van onze kinderen. Amahoula. Nog afgezien van de taalkundige lulkoek die ons hier wordt voorgeschoteld, onderstreept de milieubeweging met haar dwaze kreet slechts de vanzelfsprekendheid van het kinderen krijgen. Daar trap ik niet in. Ik heb de aarde van niemand geleend. Ik ben er ook maar opgeschopt door mijn vader en moeder. En al had ik haar geleend, dan nog was ik niet van plan haar terug te geven. En zeker niet aan een stel kinderen. Die ruimen hun kamer niet eens op, laat staan mijn aarde. Wie geen kinderen neemt, mag van mij de aarde houden. Is het eenmaal te laat en zit je met twee kinderen om het vervuilen en uitputten van de aarde van je over te nemen, dan kun je deze bijdrage aan de overbevolking het beste niet doen door die kinderen zo snel mogelijk wees te maken. Dat is goed voor het milieu en kan zelfs goed zijn voor de kinderen. Een 40-jarige dochter prees zich in het Parool, althans gelukkig, dat ze al jong wees was geworden. Het leek haar vreselijk ouders te hebben van een jaar of 70. Altijd maar zeurend over langskomen, over vieze kwalen, je hele jeugd vergallend met verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Ik kan het, schreef ze, iedereen aanbevelen, dode ouders. Behalve mijn kinderen natuurlijk. Persoonlijk lijkt het me ook niks, dood zijn. Laat staan doodgaan voor je kinderen. Maar gelukkig is er, voor wie geen lijk en toch ook geen ouder wil zijn, een uitweg. Word homoseksueel. Homo's planten zich nauwelijks voort en dan nog als regel slechts met tegenzin. Van hen heeft de aarde weinig te vrezen. Heteroseksualiteit, dat is de pest voor het milieu. Die hetero's vermeerderen zich als konijnen om Leentje Buur bij hun nageslacht te spelen. Maar je zal het maar wezen. Dan is er als aanstaande moeder met hart voor kind en milieu nog maar één strohalm om je aan vast te klampen. Wil je per se een kindje krijgen? Bid dan tot God. 9 maanden lang, 's ochtends en 's avonds, dat het een homoseksueeltje wordt. Dan zou ik aan hem willen vragen: God, geef de mens een kans van slagen en laat het hier niet op zijn beloop. Is er nog hoop? Als hij bestaat, zou ik wanhopig willen schreeuwen: waarom wordt er na zoveel eeuwen nog steeds gemoord, nog steeds geleden? I live my life in chains, got my hands in chains, and I can't stick with a car to the guy, but I do like this. I must insist that a girl's got more to do than be the way you think a woman should. I'm taking it into my own hands, and this man's land I can't understand why I'm taking command. I've had enough of stuff, and now it's time to think about me. And you can easily gamble your life away, second after second and a day by day. You play the game or you walk away. It's a new turn on a blue day, and a cool deal of life for me. And it's all good. Don't have the spades, are the swords of a soldier. Always played it safe, nothing's ever safe. Give me the courage to back my own convictions. Every decision I make, I pay it back and more. I turn the cards and let them fall to me. Cause I don't need to play on with the hand that they have given me. I'll give it back cause it's not the way it has to be. And you can easily gamble your life away, second after second and a day by day. Away, second after second and a day by day. You play the game or you walk away. It's a new turn on a blue day. And you can easily gamble your life away. Second after second and a day by day. Mooi, hè? Ik geniet ervan en koop jij ook. Sugar Babes. En Shape. En ervoor natuurlijk Robert Long. En ja, iets voor het nieuwe jaar zou je kunnen zeggen. Geef ons vrede. We willen het allemaal. Maar komt het er ook van? Nou, begin eens op de socials. Dan schieten we al een heel end op, denk ik dan. In een ogenblik gaan we het laatste onderwerp behandelen hier in de show. Lijkt me een goed plan. We gaan het hebben over stoppen met ondernemen. Want heel veel ondernemers die stoppen per 1 januari. Dat is gewoon helemaal niks geks. Dat is normaal. Want heel veel mensen gaan met pensioen. Of hebben het bedrijf verkocht. Of gaan wat anders doen. Zou zomaar kunnen. Maar hoe doe je dat dan? Dat stoppen. Dat hoor je zo meteen hier in de show. Na de Pretenders en 2000 Miles. Veel ondernemers zijn ooit begonnen met het idee, ik wil voor mezelf beginnen. Maar soms komt er een moment dat je stopt met ondernemen. Misschien heb je je doelen bereikt, ga je met pensioen of is het tijd voor iets nieuws? Om goed te stoppen met ondernemen moet je meer doen dan je laatste opdrachten afronden. Er komen juist dan een aantal belangrijke stappen kijken. Hoe zorg je ervoor dat je alles goed afrondt? Daar praten we vandaag over met Patricia van der Velde, voorlichter bij de Belastingdienst. Ze helpt ondernemers met allerlei belastingvragen. Welkom Patricia. Dankjewel, fijn om hier te zijn. We beginnen bij het begin. Stel, je hebt besloten om te stoppen met ondernemen. Wat is dan de eerste stap? Als je stopt met ondernemen, dan is de volgorde erg belangrijk. Je begint altijd met het regelen van je geldzaken en je administratie. Denk aan je bezittingen, abonnementen, pensioen en verzekeringen. En vergeet ook niet je zakelijke bankrekening af te sluiten. Maar doe dit niet te vroeg, want je hebt deze nog nodig voor de laatste betalingen. Oké, ik had verwacht dat je begint bij het uitschrijven bij de KVK, maar dat komt dus pas later. Ja, dat klopt. Dat doe je pas na het regelen van al je geldzaken. Anders kan je belangrijke zaken niet meer goed afronden. En als je dat hebt geregeld, dan schrijf je je pas uit bij de KVK. En toch ben je dan nog niet klaar. Je moet dan nog je belastingzaken afronden. Dus het is niet zo dat je klaar bent als je hebt uitgeschreven bij de KVK? Dat klopt. Ook voor de belastingen moet je nog zaken afronden. En dat is de laatste stap. Laten we eens kijken naar de belastingzaken die bij stoppen horen. Waar moet ik dan onder andere aan denken? Nou, dat zijn er nogal wat. Maar weet dat je hulp kunt krijgen. De Belastingdienst kan je helpen, maar een fiscaal dienstverlener of boekhouder kan ook met je meekijken. De zaken die je moet nalopen als je stopt met ondernemen zijn onder andere de laatste btw-aangifte. Als je je uitschrijft bij de KVK, krijgt de Belastingdienst hier automatisch een seintje van. Pas als je bericht krijgt van de Belastingdienst dat je uitschrijving is verwerkt en er geen btw-aangifte meer voor je klaarstaat, dan hoef je officieel geen btw-aangifte meer te doen. En tot die tijd moet je aangifte blijven doen, ook als je geen omzet meer hebt. Zo voorkom je een naheffingsaanslag waar vaak ook een boete bij zit. In je laatste btw-aangifte moet je ook btw aangeven voor de bezittingen van je bedrijf die je verkocht hebt of die je privé gaat gebruiken. En wat betreft de stakingswinst, als je stopt, kijk dan wat je onderneming echt waard is. Dat kan zowel meer als minder zijn dan wat in de boeken staat. Het verschil heet stakingswinst of verlies. En bij deze stakingswinst horen ook fiscale reserves, zoals de fiscale oude dagreserve. Let daarop en kijk of je een lijfrente wilt afsluiten. Daarnaast kan het zijn dat als je bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld machines of inventaris, verkoopt waarvoor je eerder investeringsaftrek hebt gekregen, dat je een deel van die investeringsaftrek moet terugbetalen. We noemen dit de desinvesteringsbijtelling. Als laatste bewaar je administratie minimaal 7 jaar. Bij onroerend goed is dat zelfs 10 jaar, ook nadat je gestopt bent met je bedrijf. Dat is best veel allemaal. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, waar moet ik beginnen? Ja, dat horen we vaker. En daarom zeg ik altijd, bereid je goed voor en laat een adviseur met je meekijken als je denkt dat dit nodig is. Zijn er hulpmiddelen die ondernemers kunnen gebruiken om overzicht te krijgen? Jazeker. Er zijn verschillende bronnen die je kunt raadplegen. Op www.belastingdienst.nl/stoppen vind je meer informatie en het webinar van de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel over stoppen met ondernemen. Je vindt daar ook het antwoord op veel vragen met een handige link naar een checklist stoppen met ondernemen. En dit is een overzichtelijk stappenplan. Dankjewel Patricia voor je heldere uitleg en adviezen. Ga jij of overweeg jij te stoppen met je onderneming? Zorg dan dat je goed bent voorbereid. Kijk op www.belastingdienst.nl/stoppen. Kijk, dat was hem weer voor vandaag. Deze aflevering van De Late Avond met een mooi advies van de Belastingdienst. Ik ga er van tussen, het is mooi geweest. Maandagavond is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Natuurlijk ook weer met prachtige muziek. En we gaan ons dan voorbereiden op het nieuwe jaar die week. Dus dat komt helemaal goed. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond. Good night van de Beatles Eeuw toepasselijk. Ik wens je nog een mooie nacht voor zometeen. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Sweet dreams.